Informacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Alerty dla południa Polski, marznące opady, szklanka na drogach. Prezydent Warszawy powalczy o Pałac Prezydencki, jutro kartę odsłoni opozycja. Co najmniej 20 osób zabitych w izraelskim ataku na Bejrut. To będzie wyjątkowo niebezpieczny poranek na drogach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla południowej części kraju, m.in. Podkarpacia, Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Instruktorzy nauki jazdy zwracają uwagę, że wyjątkowo niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorem i nad ranem. Jest przymrozek, nawierzchnia jest już taka, że ta przyczepność opon jest bardzo, bardzo słaba i trzeba zwrócić na to uwagę, że to droga hamowania już nam się wydłuża w sytuacji gwałtownej, nagłej, bez przewidywania, że coś nam może wystąpić na drodze, jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Mówił Marcin Turos z Lubelskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Alerty obowiązują od 7.30 jutro do 7.30 w poniedziałek. Rafał Trzaskowski wygrał prewybory w Koalicji Obywatelskiej i będzie jej kandydatem na prezydenta. Prezydent Warszawy pokonał szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, zdobywając niemal 3/4 głosów. Tak mówił tuż po ogłoszeniu wyników. Ja od 2020 roku czułem tę odpowiedzialność. Czułem, że popieracie mnie przez cały ten czas. Jutro swojego kandydata w wyborach prezydenckich ogłosi Prawo i Sprawiedliwość. Według mediów ma nim być prezes IPN-u Karol Nawrocki, który zostanie zgłoszony jako kandydat obywatelski. Czyli, jak tłumaczył poseł PiS Zbigniew Bogucki, chodzi o to, by trafiał do szerszego elektoratu. My pokazujemy, że wychodzimy tak naprawdę do tych wszystkich Polaków, którzy też są na środku. To znaczy, że nie tylko te partyjne kandydatury, ale także ludzie, którzy niekoniecznie byli jakoś super zadeklarowani politycznie. Kampania prezydencka oficjalnie rozpocznie się 8 stycznia. Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych po izraelskim ostrzale Bejrutu. Był to 4. w tym tygodniu izraelski atak z powietrza na centralną część tego miasta. Wcześniej większość uderzeń Izraela była wymierzona w kontrolowane przez Hezbollah południowe przedmieścia. W wyniku tych operacji zginęło kilku dowódców Hezbollahu. Izrael od 1,5 miesiąca prowadzi wymierzone w Hezbollah intensywne naloty na Liban i operację lądową na południu tego kraju. Szef NATO Mark Rutte spotkał się na Florydzie z prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowy dotyczyły wojny na Ukrainie i wydatków na obronność członków sojuszu. Relacja Beaty Płomeckiej. Donald Trump za czasów swojej pierwszej prezydentury ostro krytykował sojuszników za zbyt małe nakłady. Od tego czasu sytuacja się poprawiła. Obecnie 23 kraje na 32 spełniają wymóg 2% PKB na obronę. Liderem jest Polska. Mark Rutte, kiedy był premierem Holandii, zyskał przydomek zaklinacz Trumpa. Mówił bowiem zawsze to, co Amerykanin chciał usłyszeć. Dobre relacje z Trumpem to był jeden z argumentów przemawiających za kandydaturą Holendra na szefa NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rekordowa frekwencja na krakowskim lotnisku. Dziś wylądował tam 10-milionowy pasażer, a okazał się nim pan Mateusz Żelazny z Krakowa, który wracał wraz z żoną z podróży poślubnej do Japonii. Na nowożeńców czekała niespodzianka. Cieszę się, że jesteśmy w Krakowie, jestem 10-milionowym pasażerem. Jako Krakus jestem z tego dumny i z Tokio przez Warszawę do Krakowa, więc po 24 godzinach dotarliśmy już do domu. Podróż poślubna, więc udana. No jestem szczęśliwy, zmęczony, ale zadowolony. Łukasz Srutyński, prezes Kraków Airport. Jako pierwsze lotnisko regionalne osiągnęliśmy ten poziom pewnej magicznej bariery 10 milionów pasażerów, ale bardzo potrzebujemy rozwoju naszej infrastruktury. W tym momencie planujemy przebudowywać terminal, w którym obecnie się znajdujemy. Planujemy budować nową drogę startową. Władze lotniska liczą, że jeszcze w tym roku lotnisko obsłuży w sumie 11 milionów pasażerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj rozegrano 3 mecze 16 kolejki. Emocji i goli nie brakowało. Lider Lech Poznań wygrał 2-0 z GKS-em Katowice. Mówi obrońca kolejorza Bartosz Salamon. Krzyczyliśmy bardzo szybko bramkę. Potem naszym celem było zdobycie drugiej bramki. Pierwsza połowa się nie udało, ale wyszliśmy na drugą połowę zdeterminowani, żeby szybko ten mecz zamknąć. Był karny Iszaka. Po nim poszliśmy, mimo że nie strzeliliśmy, to dalej za ciosem. Szybko druga bramka, więc pełna kontrola cały mecz. Pogoń Szczecin wygrała w Gdańsku z Lechią 3-0. Po meczu władze biało-zielonych zawiesiły trenera Szymona Grabowskiego. Legia wygrała 3-2 z Krakowią. W ligach zagranicznych w Hiszpanii gol Roberta Lewandowskiego, 15 w tym sezonie La Ligi, a Barcelona zremisowała 2-2 na wyjeździe z Celtą Vigo. Atletico Madryt pokonało 2-1 Alaves. Był to 700. mecz na ławce Atletico Diego Simeone. W Anglii szok. 5. porażka z rzędu Manchesteru City. Tym razem 0-4 z Tottenhamem. Takiej serii Pep Guardiola nie miał jeszcze nigdy w trenerskiej karierze. Wygrały drużyny z Londynu, Arsenal i Chelsea. We Włoszech Inter ograł 5-0 Weronę. Wszystkie gole padały w pierwszej połowie. Główny winowajca Paweł Dawidowicz został zmieniony w przerwie. Całą drugą połowę rozegrał w barwach Nerazzurrich Piotr Zieliński. Włochy żyją calcio, a także tenisem. Broniący tytułu Azzurri awansowali do finału Pucharu Davisa. Pokonali 2-0 Australię. Swoje mecze singlowe wygrali Jannik Sinner i Matteo Berrettini. Jutro zagrają w finale z Holandią. W sportach zimowych konkurs indywidualny w skokach narciarskich wygrał Niemiec Pius Paszke i to jego drugie zwycięstwo w karierze. Najlepszy z Polaków i Lillehammer był Paweł Wąsek, 14. W narciarstwie alpejskim 99. zwycięstwo w karierze Michaeli Schifrin. Amerykanka wygrała slalom w Austrii w Gurgl. W Chinach w łyżwiarstwie figurowym Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajęli 4. miejsce w zawodach Grand Prix. A w Tunisie 3. miejsce indywidualne szermierczego Pucharu Świata zajęła florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk. Dotarła do półfinału, w którym przegrała z utytułowaną Włoszką Arianą Errigo. Julia szczęśliwa. Ja jestem mega zadowolona. Jest to super otwarcie sezonu. Pokazuje, że jesteśmy na fajnym pułapie, jeżeli chodzi o fermierkę, jeżeli tak wchodzimy w sezon, więc super dzień. Zadowoleni mogą być dzisiaj także siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ograli 3-1 Barkom Każan Lwów oraz Skry Bełchatów. Też 3-1 wygrali z GKS-em Katowice. A reprezentacja piłkarek ręcznych przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Początek w czwartek. Polki zagrały dzisiaj mecz kontrolny ze Szwedkami i przegrały 16 punktami. Jutro szansa na rewanż. W motoryzacji kwalifikacje Formuły 1 przed Grand Prix Las Vegas wygrał Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. W rajdach ostatnia runda Mistrzostw Świata w Japonii. Po 16 OS-ach prowadzi Estończyk Ojt Tanak. 7. miejsce w WRC2 zajmuje duet polski Kajetanowicz Szczepaniak. Na tej nocy największy mróz na południu w Zakopanem minus 6 stopni, najcieplej nad morzem plus 2. W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, od zachodu przychodzące w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura od 0 stopni na wschodzie, około 3 w centrum, do 12 na zachodzie. Autopromocja. Chciałbym się przywitać z nową trójką. Tak, zapraszamy. Wróciłem do Was po długiej, długiej przerwie. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. To nie jest tak, że jesteście sami. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. N3. Solo vigor. muszę przyznać, że ja zawsze słucham najnowszego albumu Toń z zamkniętymi oczami. Jakoś najbardziej na mnie wtedy działa. I dzisiaj nasze spotkanie w ramach audycji N3 jest bardzo wyjątkowe. Już za chwilę przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie dwie utalentowane damy uraczą nas naprawdę prawdziwymi dźwiękami z ich debiutanckiego albumu w tym projekcie, czyli Antonina Cer, która jest z nami teraz w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Nika Jurczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Kudrawaja. Dobrze mówię? Dokładnie tak. Powiedzmy trochę więcej o tym, jak wam się tworzyło ten album, ponieważ wy poznałyście się za sprawą festiwalu Up to Date w Białymstoku, który jest organizowany już od kilkudziesięciu lat. I tak na dobrą sprawę jest to dosyć nietypowe, ponieważ wcześniej się nie znałyście i teraz miałyście szansę po raz pierwszy wpaść na głęboką wodę, ale nie utonęłyście, bo album naprawdę słucha się fantastycznie, Antonina. Dziękujemy bardzo za takie miłe słowa i nasza współpraca... Myślę, że dla obu nas była niespodziewana w pewnym sensie, ponieważ poznałyśmy się wymieniając maile z inspiracjami i z tym, co nam się podoba, więc poznawałyśmy się już myśląc w pewnym sensie o projekcie i o kierunku, który możemy obrać, poznając, czym my się posługujemy. Nika posługuje się głosem, językiem. Ja tutaj byłam odpowiedzialna za warstwę produkcyjną, dźwiękową. Tak, szukałyśmy środków razem i... Antonina co jakiś czas zerka na niczos i... Tak jest, no ja mogę powiedzieć, że w ogóle dosyć trudne jest po prostu wejście od razu w projekt, poznanie się z jakąś nową osobą i jeszcze na dodatek jest deadline, z którego po prostu trzeba się wywiązać. I wydaje mi się, że tutaj akurat muszę przyznać, że kliknęło u nas w naszym przypadku, co no bardzo mnie cieszy tak naprawdę, bo na samym początku wiadomo, poznajemy się i staramy się w ogóle dotrzeć do siebie i na takiej warstwie emocjonalnej to jest naprawdę ciężkie zadanie mi się wydaje, ale udało się i dosyć szybko w sumie weszłyśmy na taki level, że zaczęłyśmy właśnie się, inspiracje okazało się, że niektóre się pokrywają i w ogóle, że naprawdę... dobrze nam ze sobą współpracować. No i ja w ogóle jeździłam sobie do tej Gdyni co jakiś czas do studia Antoniny i tam właśnie działałyśmy, więc to też było trochę ograniczone, bo okazało się, że jednak na odległość ciężko się współpracować, więc najlepsze pomysły tak naprawdę wychodziły wtedy, kiedy byłyśmy razem ze sobą, więc po prostu przyjeżdżałam i już siedziałyśmy po prostu całymi dniami i kminiłyśmy, co tam może wyjść z tego. A nie miałyście tak, że jak usłyszałyście pierwszy raz tą propozycję, to nie miałyście w głowie, że od razu trzeba obczaić, czym ta druga osoba się zajmuje, jaką ma wrażliwość, zanim przejdziecie do wspólnego komponowania? No bo jednak nie znałyście się wcześniej, więc też złapanie wspólnego flow jest niesamowicie istotne w tego typu projektach. No ja w ogóle tak, wydaje mi się, że weszłam trochę na głęboką wodę, bo ja nie siedziałam wcześniej w takiej muzie i dla mnie to było dosyć taki nowy obszar, gdzie, nie wiem, powiedziałabym, że bardzo chciałam się sprawdzić. To też jest na pewno taka przestrzeń, gdzie ja po prostu lubię coś sobie eksplorować i tam oglądać, czy podoba mi się to, czy nie. I ostatecznie wydaje mi się, że jak już ogarnęłyśmy, że te inspiracje tak mniej więcej się zgadzają, że może coś z tego wyjść, plus Tomek właśnie, który nas tutaj połączył, powiedział, że on czuje, że jak rozmawiał i ze mną, i z Antoniną oddzielnie, no to, że mamy podobny vibe, więc jakby to się uda, ja uwierzyłam, no i ostatecznie mamy dzisiaj album. Antonina, jak to było u ciebie? Tak, ja w ogóle zastanawiałam się, jak będzie przebiegał ten proces, ze względu na to, że wcześniej nad muzyką pracowałam wyłącznie sama i gdzieś tam na początku było to takie moje bedroom studio, trochę tak mogę powiedzieć. Później przeniosłam sprzęt do innego pokoju i tak stworzyłam sobie przestrzeń do tworzenia, ale nigdy wcześniej nie dopuściłam kogoś do tworzenia wspólnie muzyki, więc to było otwarcie się na coś zupełnie nowego pod wieloma względami, nie tylko jeśli chodzi o język i formę tej muzyki. No ale właśnie tak jak Nika wspomina, bardzo szybko się otworzyłyśmy, znalazłyśmy wspólny język i przy pierwszym naszym spotkaniu siedziałyśmy i pokazywałyśmy sobie mnóstwo muzyki, która nam się podoba i miałyśmy takie dobra, lubimy taki klimat, taką estetykę czy taki kierunek i gdzieś tam chcemy eksplorować dalej wspólnie i też z tym, co wspomniała Nika, czyli że no po prostu na żywo nam się najlepiej pracowało. Myślę, że to wynika z tego, że pracowałyśmy w taki bardzo organiczny sposób. Nika przygotowała mnóstwo różnych tekstów, przeglądałyśmy wszystko na bieżąco, eksperymentowałyśmy z instrumentami, które miałam u siebie, czyli na przykład akordeon, różne znalezione przedmioty, nawet było mnóstwo takiego organicznego, niezaplanowanego nagrywania i myślę, że ten album oddaje właśnie taką surowość. Na przykład szeleszczące precle. To był jeden instrument. A to ciekawe, ponieważ wydawałoby się, że wszystko tam raczej było przemyślane i nie było żadnych ruchów spontanicznych. Wydawałoby się też, że ta płyta jest dopracowana w najmniejszym każdym szczególe i każdy dźwięk po prostu musiał się pojawić, biorąc pod uwagę waszą wizję początkową. Ale wspomniałaś o tym wspólnym języku i czy to jest język podlaski właśnie? Więc mogę tutaj powiedzieć, że no tak, możemy zacząć od tego, że ja pochodzę z Podlasia. Tutaj Antonina właśnie z Gdyni, więc trochę dzielił nas powiedzmy region, ale stwierdziłam, że chcę to zrobić właśnie po podlasku. Ze względu na to, że w ogóle wszystkie moje projekty muzyczne, które dotychczas robiłam, to bazowały na tym języku i ten region, z którego pochodzę, no ma to do siebie, że ten podlaski jest tam obecny. Może już na mniejszą skalę niż kiedyś, ale cały czas jest obecny i w sztuce, czy w teatrach, czy właśnie książki są pisane po tym języku, więc dopóki, tak mi się wydaje przynajmniej, że dopóki on będzie gdzieś tam używany, chociażby w sztuce, no to będzie żywy. Tak stwierdziłam, że ten podlaski no, lepiej się czuje na pewno właśnie śpiewając po tym języku. Jest dla mnie taki bardziej naturalny. Ale mówisz tak, też w nim na co dzień? Na co dzień nie mówię. Też właśnie tak naprawdę nie nauczyłam się go od rodziny. Mimo, że tam na przykład dziadkowie rozmawiali między sobą, ale już wiadomo, z pokolenia na pokolenie to umiera. Nauczyłam się przez różne zespoły, przez różnych innych znajomych, więc to u mnie trwało i tak posługuję się tym językiem. Może nie na taką 100% bym powiedziała, że znam go, ale wydaje mi się, że to naprawdę jest wielka wartość. Czyli domyślam się, że jednak potrzebna była tutaj konsultacja w niektórych momentach przy tworzeniu tekstów. Tutaj nie do końca, raczej jeśli chodzi o takie teksty, to tak staram się, w sensie jestem z tym obeznana bardziej, to tak, to na pewno. Słuchając tego albumu, mam wrażenie, że jakbym słuchała jakiejś przypowiedni od babki z Podlasia. Okej, tak. Chwilami jest ten mrok. Jest też pewnego rodzaju wróżba, która się spełnia, mianowicie o nieszczęśliwej miłości i ten wątek morski również się tu pojawia. Czy ta kultura jakoś podlaska też wpłynęła na wizję tworzenia tekstów i styl śpiewu? Tak, zdecydowanie. No przez to, że ja tak naprawdę wyrosłam właśnie w takiej kulturze tradycyjnej, biały śpiew, właśnie ten język podlaski, to chciałam to zawrzeć w jakiś sposób, ale też z drugiej strony zależało nam na tym, żeby nie robić kolejnych coverów folkowych, na przykład numerów, tak? Czyli chcieliśmy po prostu odwrócić ten balans i dać jakby więcej przestrzeni na ten gatunek muzyczny, a dać raczej takie subtelny powiew tej podlaskości, tak, żeby to po prostu nie wyszły kolejny cover jakiejś tradycyjnej piosenki. No, wydaje mi się, że w miarę to osiągnęłyśmy, że tak naprawdę tutaj właśnie ten balans został trochę zmieniony. Jest i tam właśnie i biały śpiew, i są szepty, i właśnie to się jakoś tak pokrywa, ale dużo eksperymentowałyśmy tak naprawdę, więc to, co wyszło aktualnie i teraz jest, no to też długa droga, żeby dojść do tego, jak to ująć, ale też z drugiej strony dużo pracowaliśmy z głosem właśnie, czyli ten głos często był potraktowany jako raczej instrument rytmiczny i tak to próbowałyśmy też rozgryźć. No ale też i charakter tego śpiewu myślę, że jest istotny, styl tego śpiewu, tak, jednak muzyka folkowa do łatwych nie należy. Myślę, że wyszłyśmy z takim założeniem, że chcemy eksperymentować dużo, znaleźć nowe formy i ja pomimo, że nie miałam styczności stricte z tym językiem wcześniej, szczerze mówiąc, dopatrywałam się takich ciekawych zabiegów, które możemy użyć, które w jakiś sposób zbudują też strukturę tych utworów, które będą takim nieodłącznym elementem, a jednocześnie nie będą niosły też takiej treści ze sobą, typu, że wszystko jest oparte na historii, na słowie. Bardziej chciałam, żeby te niektóre wpływy chwilami były subtelne i myślę, że na tym albumie mamy cały taki wachlarz różnych możliwości pracy z głosem i takie przepiękne, różne drobne wartości, które właśnie Nika ma w głosie i które są w głosie w danym języku, na przykład dają wrażenie takiego bardziej prywatnego odbioru, jak szept, bo szept no, nie jest często używany, powiedzmy, w piosenkach, w muzyce. No i też mówienie, które nie do końca może czasem jest zrozumiane, jakby rozumiane w kontekście tego, że jest dużo warstw w utworze. Tutaj opierałyśmy się z taką ideą, że chcemy też budować klimat tym głosem. Chcemy oddać jakieś wrażenie, że to jest coś takiego dawnego, trochę niknącego, trochę takiego odświeżonego. Przynajmniej ja się kierowałam takimi wrażeniami. Tak, ale też to połączenie i zderzenie trochę z muzyką ambientową. Tutaj mamy trochę takich podrygów, bo jest taki jeden numer, który mam nadzieję, że usłyszymy w wersji live już za parę minut, który również nas trochę pobudza i jednak jest takim momentem przełomowym. Myślę, że domyślacie się, o który utwór chodzi, a mam tu na myśli Odnoduszno. Mhm. Dobrze czytam? Odnoduszno. Odnoduszno. Mhm. Właśnie z tym językiem podlaskim jest tak, że nie do końca wiem, gdzie kłaść akcent, ale pomocny jest tym wszystkim śpiew Niki. Natomiast cała płyta jest pewnego rodzaju takim transem, gdzie my możemy wejść w ten trans, zagłębić się w historię i mimo, że tego języka nie znamy, to wiemy, że tam przekaz jest jakiś ważny, istotny, ale z drugiej strony bez patosu niepotrzebnego, więc to wszystko się pięknie jakoś ze sobą łączy, Antonina. Tak, myślę, że miałyśmy na celu właśnie podanie tego w taki, powiedziałabym, przystępny sposób, taki właśnie odświeżony i taki na miarę tego, co nam się podoba, co podoba się mnie, co podoba się Nice. Myślę, że to było bardzo ciekawe wyzwanie, żeby razem przygotować materiał, bo jeśli spojrzeć na naszą twórczość wcześniej, gdzieś tam eksplorowałyśmy inne kierunki, nieco muzycznie, a ten projekt idealnie to spaja, przynajmniej moim zdaniem. Tak, no same nie wiedziałyśmy, co wyjdzie z tego tak naprawdę, więc dla nas to też jest zaskoczenie w pewnym sensie na pewno, że coś takiego otrzymałyśmy. Mhm. Powiedzcie też nieco więcej o tym procesie powstawania tych kompozycji, no bo to, że się spotkałyście, że jeździłyście do siebie to jedno i że czasami pojawiały się tam szeleszczące papierki to drugie. Ale na pewno był jakiś taki moment, kiedy stwierdziłyście, że musicie poszukać nieco głębiej albo odnieść się do jakichś innych dzieł sztuki. Jestem bardzo ciekawa, co miało taki niebagatelny wpływ na to, jak brzmi album Toń. Ja bym powiedziała, że jest to zbiór wszystkich naszych doświadczeń w pewnym sensie, bo to jest coś, co uformowało nas, ale też nasz gust muzyczny. Ale też wyszłam z takim założeniem, że chcę wykorzystać pewne formy, które gdzieś tam wcześniej widziałam jako taki ciekawy zabieg pod kątem kompozycji, aranżacji, produkcji muzycznej. I na przykład tutaj wracam myślami do takiego albumu Lori Anderson, który zapewne wiele osób kojarzy. W jej twórczości urzeka mnie zawsze niesamowita praca z narzędziami, eksperymentowanie, szukanie nowych form. Lori często przy jej projektach nawet opracowywała własne, powiedziałabym, wynalazki, które generowały dźwięk, pracowała z wokoderem, z głosem w ciekawy sposób. Forma, w jakiej ona opowiada historię, jest dla mnie bardzo intrygująca. Co prawda my poszłyśmy na tym albumie w zupełnie innym kierunku, jednak myślę, że gdzieś tam inspiracja narzędziami, że ten głos można nagrać na różne sposoby, z różną barwą. Eksperymentowałyśmy z mikrofonami, no oczywiście też z tym, jak był przetwarzany ten dźwięk. Każdy utwór jest, powiedziałabym z mojej perspektywy, dosyć skomplikowany technicznie pod kątem tego, jak te warstwy się składają. To my teraz posłuchamy Lori Anderson, a za chwilę do rozmowy powrócimy. Captain. You're about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Together. And I said, uh-oh. This is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record. Audycja N3 dzisiaj wyjątkowa, to ze sprawą wydanego niedawno albumu Toń. I za chwilę pojawią się dziewczyny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by zagrać dla nas mini live sesję, a my mówimy trochę też i o inspiracjach, które towarzyszyły podczas tworzenia tego albumu. I Nika Jurczuk, teraz twoja kolej. Dobra, to ja mogę powiedzieć od strony głosu takiego nieprzetworzonego, takiego tradycyjnego. I jeśli chodzi o moją inspirację, to jest to utwór Ból of Baćka Michalowe. Jest to taki zespół, który śpiewa tradycyjne pieśni z właśnie z regionu Polski, ale też Ukrainy. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że to jest operowanie na mikrotonach. To jest po prostu taka harmonia, gdzie oni się scalają w jedność i dla mnie to jest po prostu niesamowite, jak ten głos bez żadnych właśnie przetworzeń może brzmieć. Oczywiście oni tam dodają różne instrumenty, ale jest to wszystko zachowane w takim minimalizmie. Bo teraz też dużo się, właśnie ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że dużo mamy na przykład takich tradycyjnych pieśni, ale oczywiście z bitem, jakoś posamplowane, poprzerabiane, a tutaj jednak jest zachowany ten taki rootsowy klimat i dla mnie to jest właśnie taki super odnośnik, że ten prawdziwy głos jest tak piękny. To jaki utwór wybrałaś? Ból of Baćka. Słuchamy i za chwilę wracamy. Ból of Baćka, dwie doćki, bo starsza mężo pyta je, ludziom ze zdro dobro do. Ostatni wątek, jaki chciałam poruszyć z artystkami, które goszczą dzisiaj w studiu Trójki, Antoniną Car i Niką Jurczuk, przypominam, to kwestia folku i muzyki folkowej, która mam wrażenie, że jakoś ostatnio częściej się nam przewija w muzyce współczesnej. Artyści chętniej po nią sięgają, przykładów byśmy mogli mnożyć i mnożyć, natomiast chciałabym tak nieco więcej i głębiej się w to zanurzyć, ponieważ gdy zostałyście zaproszone do projektu przez Up to Date Festival, myślałyście od razu, że to będzie właśnie taka mieszanka elektroniki z folkiem? Czy to wyszło przy okazji właśnie wymiany tych zdań? Myślę, że nie bez przyczyny właśnie festiwal wziął nas, bo jakby wiedział, w jakich my obszarach działamy. I ja akurat działałam w obszarze folku szeroko pojętego i muzyki tradycyjnej, więc no, na tamten moment też nie wyobrażałam sobie pójść w inną stronę. Tak? Dla mnie to jest bardzo naturalne, żeby eksplorować właśnie ten biały śpiew, otwarty głos, ale w różnych formach. Więc mi się wydaje, że festiwal zakładał w pewien sposób, że właśnie to będzie połączenie tych dwóch rzeczy, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, dokąd to zmierza. Ja szczerze mówiąc się zdziwiłam, pracując przy projekcie, bo na początku zakładałam i spodziewałam się bardziej takiego spokojnego jeszcze i bardziej ambientowego materiału, a gdzieś przy tej pracy wyszło, że tutaj mamy taką energię i chcemy się tą energią podzielić i niektóre szkice na samym początku wychodziły dosyć takie dynamiczne i szybsze niż zakładałam. Więc gdzieś ten album też w miarę rozwoju, też jeśli chodzi o utwory, nabrał takiego tempa i takiego właśnie bardziej rytmicznego wydźwięku, co finalnie bardzo było ekscytujące dla mnie też do odkrycia. I to jest ten wielki moment, żeby przejść do studia imienia Agnieszki Osieckiej, Antonina Car, Nika Jurczuk, czyli Niczos, także tam będzie. Scena jest wasza, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. I jeżeli ktoś trochę się gubi w tekstach, to w albumie, w winylu dokładnie znajdzie wszelkiego rodzaju podpowiedzi, tłumaczenia i ja zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się dokładnie temu, co tam się znajduje. Poranić, dowiesz swoją propozycję. Thank you. Album Toń przed chwilą w wersji live koncertowej. To było pierwsze takie wydarzenie w ramach audycji N3. Mam nadzieję, że pozytywne zaskoczenie dla wszystkich, dla mnie na pewno. I mam też nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy będziemy mieli szansę doświadczać muzyki w ten sposób, w tej audycji, która przeznaczona jest między innymi do eksplorowania tego, co w sztuce współczesnej się dzieje. Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia za tydzień w audycji N3. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja.